Nerede bu ışıklar ya? Hah! Ana! Bu sular nereden geliyor ya? Ulan su ta buraya kadar gelmiş Bodrum'dan ya. Şuraya bir bakayım. Ulan siteyi sel götürüyor be. Uyusun güvenlik, uyusun yönetim kurulu başkanı. Cihangir uyanmasa site toptan gidecek. Ana! Bu patikler ne ya? Ulan bunlar tabut! Ulan bunlar tabut! Anne! Tabut var burada! Korkma canım kardeşim. Geldik, siteye geldik. Biraz daha hızlı kaptan lütfen, biraz daha. Her şey geçti Nurettin Beyciğim. Kalbim bu kadarını kaldıramaz. Hayır! Bodrum'da tabut var! Eyvah! Cihangir Bey de görmüş! Cihangir abi! Abi iş kapısına doğru delirmiş bir vaziyette koşuyor. Bütün mahalleyi ayağa kaldırmadan gidin durdurun onu battal. Teşekkürler kaptan. Hadi biraz daha dayanın Nurettin Efendi, geldik. Ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin Muhammedin Bey. Ne demek gidiyorum? Cihangir bu ya. Bodrum'da tabut var. Tabut mu diyor? Burada da mı? Aman Allah'ım. Yok. Hayır. Dayanamayacağım. Cihangir abi. Evet arkadaşlar. Aynen böyle oldu. Ne oluyor onu ya? Olanlara inanamıyorum ya. Bu gece tabut görme gecesi mi ya? Polise haber versek mi Husumet Bey? Fiyatının kabuslarından bile beter ya. Sakinleşelim. Arkadaşlar, tüm cesaretimizi toplayarak o tabutları açmalıyız. Değilse hepimiz burada çıldıracağız. Liderlik bugünler için vardır. Tamam. Ben kapağı açarım. Yalnız içinizden bir gönüllünün bana yardımcı olması lazım. Gönüllüs ha! Cihangir Bey! Baba! Ben! Hadi bir an önce açalım şu kutuyu da bu kabus bitsin. İçi boş! Evet, boş! Bir dakika arkadaşlar, içinde bir şey var. Ne? Bir kağıt. Pekala, tamam alıyorum kağıdı. Dikkatli olun, tuzak olabilir. Aldım. Oh. Bir mektup. Ne yazıyor? Mektup Agop Sezeryan'dan geliyor. Bu Haşmettin Bey'in Hristiyan olan kayınpederi. O kim? Bu gece konağında tabut gördüğümüz Cevahir Bey'in oğlu. Aman Allah'ım. Okuyun, ne yazıyor? Tamam okuyalım. Sevgili damadım Haşmettin. İşlerimin kötü gittiğini biliyorsun. Boğazıma dek borca battım. Mallarımıza yarın bugün icradan el konulacak. Bu ise ailemizi mahveder, namusumuzu lekeler. Oysa bu benim için en değerli şeydir. Dün akşam düşündüm taşındım, ne kadar değerli eşyamız varsa saklamaya karar verdim. Bildiğin gibi İstanbul'da gayrimüslimlere tabut yapan sadece bizim şirket var. Bizim en değerli mülkümüzde bu tabutlar olduğundan onların en pahalılarını saklamaya karar verdim. Bana yardım et. Malımızı şerefimizi kurtar. Malımızı saklamaya yardım edeceğini umarak bir miktar tabutu konağa gizlice koydurttum. Baban rahmetli Cevahir Bey'in o hiç açılmayan odasında duruyor. Ayrıca senin arkadaşlarından olan Sulhi Bey'in oturduğu sitenin bodrumuna da yeni mobilya süsü vererek paketli olarak 10 tane koydurttum. Bunları senden geri isteyinceye kadar saklamanı istiyorum. Benim ve senin arkadaşların olmazsa mahvolacağız. Tabutlar bir haftadan fazla kalmayacak. Senin ve onların iyilikseverliğine güveniyorum. Kayınpederin Agop Sezeryan. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Not, bu mektup her tabutun içine konulmuştu.